Hviezdy svietia, noc je ešte mladá. Každý v tomto klube teba hľadá. Máš ten rytmus, čo nám dýchať nedá. Smútok v kúte, ten sa dneska nehrá. Topánky nás pálí a nálada je top. Tento večer, baby, nepovie nám stop. Ruky hore, všetci boky rozhýbať. Túto jazdu budeme si užívať. Už to ide. Party na celúčky vek! Hey!